prosim vas, če se nam predstavite in organizacijo, kje prihajate? Sem Luka Zajec, prihajam iz razvojnega centra Koroškega gospodarstva, pomeni iz Koroške regije. Zanima me, kaj je bilo glavno spoznanje, ki ga boste odnesli danes do novosti tega dogodka? V bistvu me zelo zanima tole energetska sanacija javnih zgrad, predvsem zasebnih zgrad. Kar me najbolj v bistvu zanima je pa tudi izraba sončne energije, oziroma te plus energijske hiše, kar je bilo tudi danes predstavljeno v začetku. Dobro, to je to. Super! Kratko in jedrnato. Hvala. Hvala.